अथर्वेद षोडशम कांडम प्रथम अनुवाद अतिश्रिष्ट से लेके दिव्या पहला श्लोक, रुजन से लेकर प्रमन्नन दूसरा श्लोक, मरोको से लेके तनुदोषी तीसरा श्लोक, इदम से लेके अभ्यवनीक्षी चौथा श्लोक, तीन से लेके द्विष्म पांचवां श्लोक, अपाम ग्रमसी से लेकर सृजामी छठा श्लोक, यो से लेके दूषिम सातवां श्लोक, यो से लेके एतत् आठवां श्लोक, इंद्रस्य से लेकर विंचेत नौवां श्लोक, अरिप्रा से लेकर अस्मत् दसवां श्लोक, प्र से लेके वहंतो ग्यारहवां श्लोक, शिबेन मा से लेकर मे बारहवां श्लोक, शिवान से लेकर देवी तेरहवां श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। प्रजाओं का बड़ा ईश्वर परमात्मा विमुक्त है, जैसे व्यवहारों में वर्तमान अग्नियां सूर्य बिजली और प्रसिद्ध अग्नि विमुक्त है। तोड़ता हुआ सब ओर से तोड़ता हुआ, मारता हुआ कुचलता हुआ, सताने वाला मन का नाश करने वाला, खोट डालने वाला, जलन करने वाला, आत्मा को दूषित करने वाला और शरीर को दूषित करने वाला जो रोग है, अब उस रोग को मैं नाश करता हूँ। उस रोग को मैं कभी पुष्ट नहीं करूँ। उसी पूर्वक्त कारण से उस अज्ञानी वैरी को हम सर्वथा नाश करते हैं, जो अज्ञानी हमसे द्वेष करता है और जिससे हम द्वेष करते हैं। वह परमात्मा प्रजाओं का सहारा है। तुमको प्राणियों के यथावत उदय करने वाले परमात्मा की ओर मैं छोड़ता हूँ। जो दोष प्राणियों के भीतर अग्नि के समान संतापक हैं, उस हिंसक दुखदायक और शीर दूषक रोग को मैं नाश करता हूँ। हे सब विद्वान में व्यापक बुद्धिमानों, जिस व्यापक परमात्मा ने तुम में प्रवेश किया है वह ये परमात्मा है, और जो शत्रुओं के लिए तुम्हारा भयानक रूप है वह इसी परमात्मा से है। वह परमात्मा तुमको बड़े ऐश्वर्यवान पुरुष के योग्य बड़े ऐश्वर्य से अभिषेक युक्त राज्य का अधिकारी करे। निर्दोष विद्वान लोगों, पाप को हमसे दूर पहुंचावे, हमसे पाप को बाहर पहुंचावे और दुष्ट स्वप्न में उत्पन्न को विचार को बाहर पहुंचावे। हे विद्वानों, सुखप्रद नेत्र से मुझे तुम देखो, अपने सुखप्रद शरीर से मेरे शरीर को तुम सुख से छुओ। प्रजाओं में बैठने वाले आनंदप्रद विद्वानों को हम बुलाते हैं। दिव्य गुणवाणी प्रजाओं, मुझ में राज्य और तेज धारण करो। सुक्तम दो। निदुर्मन्य से लेकर वाका पहला श्लोक, मधुमति से लेकर उदयम दूसरा श्लोक, उपहूतों से लेकर तीसरा श्लोक, सुबुद्ध्रोतों से लेकर श्रुयाशम चौथा श्लोक, सुश्रीतिश से लेकर ज्योति पांचवां श्लोक, ऋषि नाम से लेकर प्रस्त्राय छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। शक्ति के साथ ज्ञान युक्त वाणी दुर्गति से पृथक होवे। हे प्रजाओ, तुम ज्ञान वाली हो, ज्ञान युक्त वाणी मैं बोलूं। वाणी का रक्षक आचार्य मेरा आदर से बुलाया हुआ है और भूमि का रक्षक राजा आदर से बुलाया हुआ है। मेरे दोनों कान शीघ्र सुनने वाले, दोनों कान मंगल सुनने वाले होवें। मंगल में यश मैं सुना करूं। शीघ्र सुनना और अंगीकार करना मुझे दोनों ना छोड़ें। समस्त पूर्ति वाली दृष्टि और अचूक ज्योति बनी रहे। हे परमेश्वर, तू इंद्रियों का फैलाने वाला है, दिव्य गुण वाले फैलाने वाले को नमस्कार सत्कार होवे। सुक्तम 3। मूर्धाहम से लेकर भूयासम पहला श्लोक, रुजस से लेकर हासिष्टाम दूसरा श्लोक और वश्च से लेकर हासिष्टाम तीसरा श्लोक, विमोक्ष से लेकर हासिष्टाम चौथा श्लोक, बहिष्पतिर से लेकर हरिध्य पांचवा श्लोक, असंतापम से लेकर विध्वना छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मैं धनों का सिर और समान तुल्य गुण वाले पुरुषों का सिर हो जाऊं। अंधकार नाशक गुण और कमनीय गुण मुझे दोनों ना छोड़ें। मस्तक बल और विविध प्रकार धारण करने वाला आत्म बल मुझे दोनों कभी नहीं छोड़े। शत्रु नाशक गुण और भोजन पात्र ये शरीर मुझे दोनों ना छोड़े। धारण करने वाला गुण और दृढ़ रहने का गुण मुझे दोनों ना छोड़े। विमुक्त करने वाला गुण और गतिशोधक गुण मुझे दोनों ना छोड़े। याचकों का पालने वाला गुण और ऐश्वर्य से बढ़ने वाला गुण मुझे दोनों ना छोड़े। मेरे आत्मा बड़े गुणों का स्वामी, नेताओं के तुल्य मन वाला और हृदय का प्रिय प्रसिद्ध हो। हे परमेश्वर, मेरा हृदय संताप रहित और विद्या मिलने का मार्ग होवे। मैं विविध धारण सामर्थ्य से समुद्र समान गहरा हूं। सुक्तम 4। नाभि रहस्य से लेकर भूयास्याम पहला श्लोक, श्वास दसी से लेकर मत्तेश्वा दूसरा श्लोक, मा माम से लेकर गात तीसरा श्लोक, सूर्यों से लेकर पार्थिवेभ्य चौथा श्लोक, प्राणापानों से लेकर परमेशी पांचवा श्लोक, स्वच्छ से लेकर अशीय छठा श्लोक, शक्वरी से लेकर धातु सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मैं धनों की नाभि मध्य स्थान और समान तुल्य गुणी पुरुष की नाभि हो जाऊं। हे आत्मा, तो सुंदर सत्ता वाला, सुंदर प्रभातों वाला, प्रभात के प्रकाश के समान बढ़ने वाला और मनुष्यों के भीतर अमर है। हे ईश्वर, प्राण अर्थात श्वास मुझे नहीं छोड़े और ना अपान अर्थात प्रश्वास छोड़कर दूर जावें। सबका चलाने वाला परमात्मा मुझे दिन के भय से बचावे। ज्ञान स्वरूप जगदीश्वर पृथ्वी के भय से, सर्वव्यापक परमेश्वर अंतरिक्ष के भय से, न्यायकारी ईश्वर मनुष्यों के भय से और सर्वविज्ञान में परमेश्वर पृथ्वी के प्राणी आदियों के भय से बचावे। हे प्राण और अपान, तुम दोनों मुझे मत छोड़ो, मनुष्यों के बीच कभी नष्ट ना हो। हे आप्त विद्वानों, अपने सब गणों के सहित संपूर्ण मैं कल्याण से अब प्रभात वेलाओं का और रात्रियों को पाता रहूं। हे प्रजाओ, तुम बलवती हो, सब प्राणी मेरे समीप ठहरे। ज्ञान स्वरूप जगदीश्वर दो श्रेष्ठ मित्र मेरे प्राण और अपान को और मेरी चतुराई को स्थिर रखें। इति प्रथम अनुवाद। अथ द्वितीय वाक्य में सूक्तम पांच, विद्य से लेकर करण पहला श्लोक, अंत को असी मृत्यु रसी दूसरा श्लोक, तम से लेकर पाही तीसरा श्लोक, विदम ते से लेकर पाही चौथा श्लोक, विदम ते से लेकर पाही पांचवा श्लोक, विदम ते स्वप्न से लेकर पाही छठा श्लोक, विदम ते स्वप्न जनित्रम से लेकर पाही सातवां श्लोक, विद्य ते स्वप्न से लेकर करण आठवां श्लोक, अंत को असी मृत्यु रसी नौवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे स्वप्न अर्थात आलस्य, तेरे जन्म स्थान को हम जानते हैं, तो गठिया का पुत्र और मृत्यु का करने वाला है, तू अंत करने वाला है और तुम मृत्यु के समान दुखदायी है। हे स्वप्न अर्थात आलस्य, उस तुझ को वैसा ही अच्छे प्रकार हम जानते हैं, सो तू हे आलस्य हमें बुरी निद्रा में उठे कुविचार से बचा। हे स्वप्न अर्थात आलस्य, तेरे जन्म स्थान को हम जानते हैं, तू महामारी का पुत्र और मृत्यु का करने वाला है, तू अंतःकरण वाला है और तू मृत्यु के समान दुखदायी है। हे आलस्य, उस तुझ को वैसा ही अच्छे प्रकार हम जानते हैं, सो तू हे आलस्य हमें बुरी निद्रा में उठे को विचार से बचा। हे आलस्य, तेरे जन्म स्थान को हम जानते हैं, तू असंपत्ति का पुत्र और मृत्यु का करने वाला है, तू अंत करने वाला है और तू मृत्यु के समान दुखदायी है। हे आलस्य, उस तुझको वैसा ही अच्छे प्रकार हम जानते हैं, तू हे आलस्य हमें बुरी निद्रा में उठे को विचार से बचा। हे आलस्य, तेरे जन्म स्थान को हम जानते हैं, तू निर्भूति अर्थात हानि नाश व अभाव का पुत्र और मृत्यु का करने वाला है, तू अंत करने वाला है और तू मृत्यु के समान दुखदायी है। हे आलस्य, उस तुझ को वैसा ही अच्छे प्रकार हम जानते हैं, सो तू हे स्वप्न हमें बुरे निद्रा से उठे को विचार से बचा। हे स्वप्न अर्थात आलस्य, तेरे जन्म स्थान को हम जानते हैं, तू पराभूति पराभव हार का पुत्र और मृत्यु का करने वाला है, तू अंत करने वाला है और तू मृत्यु के समान दुखदायी है। हे आलस्य, उस तुझ को वैसा ही अच्छे प्रकार हम जानते हैं, सो तू हे स्वप्न हे आलस्य हमें बुरी निद्रा से उठे को विचार से बचा। हे आलस्य, तेरे जन्म स्थान को हम जानते हैं, तू उन्मत्तों की गतियों का पुत्र है और मृत्यु का करने वाला है, तू अंत करने वाला और तू मृत्यु के समान दुखदायी है। हे आलस्य, उस तुझको वैसा ही अच्छे प्रकार हम जानते हैं, सो तू हे आलस्य हमें बुरी निद्रा में उठे को विचार से बचा। सूक्तम छे, अजेश्म से लेकर व्यम पहला श्लोक, ऊषो से लेकर उच्छतो दूसरा श्लोक, द्विशते से लेकर वह तीसरा श्लोक, यम से लेकर गम्याम चौथा श्लोक, उषा देवी से लेकर संविदाना पांचवां श्लोक, उषा से लेकर संविदान छठा श्लोक, तेईस से लेकर सुधानवा सातवां श्लोक, कुंभिका से लेकर पिष्कान आठवां श्लोक, जाग्रत से लेकर दो स्वप्नयम नौवां श्लोक, अनाक से लेकर पाषाण दसवां श्लोक, तदमुष्मा से लेकर सिराधु ग्यारहवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अब अनिष्ट को हमने जीत लिया है, अब इष्ट को हमने पा लिया है, हम निर्दोष हो गए हैं। हे उषा अर्थात प्रभात वेला, जिस दुष्ट स्वप्न में उठे कुविचार से हम डरे हैं, वह दूर चला जावे। हे उषा, तू वह कष्ट वैद्यों से वैर करने वालों के लिए पहुंचा दे, वह उन्हें कोसने वाले के लिए पहुंचा दे। जिस कुपथ्यकारी से हम वैद्य लोग वैर करते हैं और जो हमसे वैर करता है, उसको ये कष्ट हम चिताते हैं। उषा देवी उत्तम गुण वाली प्रभात वेला वाणी से मिली हुई और वाक देवी श्रेष्ठ वाणी प्रभात वेला से मिली हुई होवे। उषा का पति अर्थात प्रभात में उठने वाला मनुष्य वाणी के पति अर्थात विद्याभ्यासी के साथ मिला हुआ और वाणी का पति विद्याभ्यासी पुरुष उषा के पति प्रभात से उठने वाले के साथ मिला हुआ होवे। 23 से लेकर 7वां श्लोक वे ईश्वर नियम उस कुपथ्यकारी के लिए क्लेशों, दुर्नामों, अर्शादि रोगों, सदा चिल्लाने वाली पीड़ाओं, रोग जिनमें रोगी चिल्लाता है, कुंभिकाओं अर्थात रोग जिसमें पेट बटलोही सा बनता है, दूषिकाओं जिन रोगों में रोगी गिरता जाता है, अन्य दुखदायी रोगों, जागते में बुरे स्वप्न और सोते में बुरे स्वप्न को दूर पहुंचावे, ना आने वाले वरदानों श्रेष्ठ कर्म फलों को, निर्धनता के विचारों को और ना छोड़ने वाले ध्रुव अर्थात अनिष्ट चिंता के फंदों को, इन सब दुख को उसके लिए हे ज्ञान स्वरूप परमेश्वर, तेरे दिव्य पहुंचावे, जिससे वह असाधु पुरुष विदीर्ण और व्याकुल हो जावे। सूक्तम 7 तनैन से लेकर विद्यामि, देवानाम से लेकर प्रेष्यामि, वैश्वानर से लेकर दधामि, एवने वायु से लेकर गरत। 4th श्लोक यो असमान से लेकर द्वेष्टु 5वां श्लोक, निर्द्विषंत से लेकर भजाम 6th श्लोक, स्वयाम से लेकर चाक्षु 7वां श्लोक, इदम से लेकर मृजे 8वां श्लोक, यत से लेकर रात्रिम 9वां श्लोक, यत से लेकर यंतम 10वां श्लोक, यत से लेकर दय 11वां श्लोक, तम जही से लेकर श्रीनेहि 12वां श्लोक, स मां से लेकर जहातु 13वां श्लोक, जिसका भवात इस प्रकार है। उस ईश्वर नियम से इस कुमार्गी को अभूति असंपत्ति से मैं छेदता हूं, इसको निर्भूति हानि व नाश से छेदता हूं, इसको प्राभूति अर्थात प्राभव हार से छेदता हूं, इस कठिया रोग से छेदता हूं, इसको अंधकार महाक्लेश से छेदता हूं, इस कुमार्गी को अन्य विपत्तियों से मैं छेदता हूं, इस कुमार्गी को परमात्मा के उत्तम नियमों के घोर अर्थात भयानक और क्रूर अर्थात निर्दयी शासनों से मैं सामने से प्राप्त होता हूं, इस कुमार्गों को सब नरों के हितकारी पुरुष के दोनों दाढ़ों के बीच जैसे अन्न को अवश्य धरता हूं, इस प्रकार से अथवा अन्य प्रकार से न्याय व्यवस्था कुमार्गी को निगल जावे। यों कुमार्गी हमसे वैर करता है, उससे उसका आत्मा वैर करे, जिससे हम वैर करते हैं वे आत्मा से वैर करे, वैर करने वाले कुमार्गी को आकाश से पृथक, पृथ्वी से पृथक और मध्य लोक से हम भाग रहित करें। हे सुमार्गी, हे नेत्र वाले विद्वान, अब मैं अमुक पुरुष के संतान अमुक स्त्री के कुमार्गी पुत्र पर दुष्ट स्वप्न में उठे कुविचार को छोड़ता हूं, जैसे उस समय पर जो कष्ट रात्रि के पूर्व भाग में उन पूर्वज लोगों ने सामने से पाया है, वैसे ही जो कष्ट जागता हुआ, जो कष्ट सोता हुआ, मैं जो कष्ट दिन में और जो रात्रि में, जो दिन दिन सामने में पाता हूँ, उसी कारण से इस कुमारगी को मार गिराता हूँ। उस कुमारगी को नाश कर दे, उसकी पसलियाँ सरथा तोड़ डाल, उस शूर कर्म से तू चल, वह कुमारगी ना जीता रही, उसको प्राण छोड़ दे में। सूक्तम 8। जितम से लेकर अस्माकम पहला श्लोक, तस्मात से लेकर यह दूसरा श्लोक, स से लेकर मोची तीसरा श्लोक, तस्येदम से लेकर पाद्यामी चौथा श्लोक, जित से लेकर पाद्यामी पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जय किया हुआ वस्तु हमारा, निकासी किया हुआ धन हमारा, वेद ज्ञान हमारा, तेज हमारा, अन्न हमारा, सुख हमारा, यज्ञ अर्थात देव पूजा संगतिकरण और दान हमारा, सब पशु गौ घड़ा आदि हमारे, प्रजागण हमारे और वीर लोग हमारे होवें, उस पद से अमुक अमुक पुरुष, अमुक पुरुष के संतान, अमुक स्त्री के पुत्र को हम भाग रहित करते हैं, वह जो कुमारगी है। वह कुमारगी गठिया रोग के बंधन से ना छूटे, उस कुमारगी के अब प्रताप तेज प्राण और जीवन को मैं लपेट लेता हूँ, अब इस कुमारगी को नीचे लतियाता हूँ। जय किया हुआ वस्तु हमारा, निकासी किया हुआ धन हमारा, वेद ज्ञान हमारा, तेज हमारा, अन्न हमारा, सुख हमारा, यज्ञ अर्थात देव पूजा संगतिकरण और दान हमारा, सब पशु गौ घोड़ा आदि हमारे, प्रजागण हमारे और वीर लोग हमारे होवें, उससे अमुक अमुक पुरुष, अमुक पुरुष के संतान, अमुक स्त्री के पुत्र को हम भाग रहित करते हैं, वे जो कुमारगी है। वे कुमारगी नृति अर्थात महामारी के बंधन से ना छूटे, उस कुमारगी के अब प्रताप तेज प्राण और जीवन को मैं लपेट लेता हूँ, सब इस कुमारगी को नीचे लतियाता हूँ। जितम से लेकर पाद्यामी छठा श्लोक, जितम से लेकर पाद्यामी सातवां श्लोक, जितम से लेकर पाद्यामी आठवां श्लोक, जितम से लेकर पाद्यामी नौवां श्लोक, जितम से लेकर पाद्यामी दसवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जय किया हुआ वस्तु हमारा, निकासी किया हुआ धन हमारा, वेद ज्ञान हमारा, तेज हमारा, अन्न हमारा, सुख हमारा, यज्ञ देव पूजा संगतिकरण और दान हमारा, सब पशु गौ घोड़ा आदि हमारे, प्रजागण हमारे और वीर लोग हमारे होवें, उससे अमुक अमुक पुरुष, अमुक पुरुष के संतान, अमुक स्त्री के पुत्र को हम भाग रहित करते हैं, वह जो कुमारगी है। वह कुमारगी असंपत्ति के बंधन से ना छूटे, उस कुमारगी के अब प्रताप तेज प्राण और जीवन को मैं लपेटे देता हूँ, अब इस कुमारगी को नीचे लतियाता हूँ। जय किया हुआ वस्तु हमारा, निकासी किया हुआ धन हमारा, वेद ज्ञान हमारा, तेज हमारा, अन्न हमारा, सुख हमारा, यज्ञ देव पूजा संगतिकरण और दान हमारा, सब पशु गौ घोड़ा आदि हमारे, प्रजागण हमारे और वीर लोग हमारे होवें, उस पद से अमुक अमुक पुरुष, अमुक पुरुष के संतान, अमुक स्त्री के पुत्र को

उससे अमुक अमुक पुरुष, अमुक पुरुष की संतानें अमुक स्त्री के पुत्र को हम भाग रहित करते हैं। वे जो कुमारगी है, वे कुमारगी प्राण और अपान श्वास प्रवास के कष्ट के बंधन से न छूटे। उस कुमारगी के अब प्रताप तेज प्राण और जीवन को मैं लपेटे लेता हूँ। अब इस कुमारगी को नीचे लतियाता हूँ। जय किया हुआ वस्तु हमारा, निकासी किया हुआ धन हमारा, वेद ज्ञान हमारा, तेज हमारा, अन्न हमारा, सुख हमारा, यज्ञ देव पूजा संगतिकरण और दान हमारा, सब पशु गौ घोड़ा आदि हमारे, प्रजागण हमारे और वीर लोग हमारे होंगे। उससे अमुक अमुक पुरुष, अमुक पुरुष की संतान अमुक स्त्री के पुत्र को हम भाग रहित करते हैं। वे जो कुमारगी है, वे कुमारगी श्रेष्ठ राजा के बंधन से ना छूटे। उस कुमारगी के अब प्रताप तेज प्राण और जीवन को मैं लपेटे लेता हूं। अब इस कुमारगी को नीचे लतियाता हूं। जय किया हुआ वस्तु हमारा, निकासी किया हुआ धन हमारा, वेद ज्ञान हमारा, तेज हमारा, अन्न हमारा, सुख हमारा, यज्ञ देव पूजा संगतिकरण और दान हमारा, सब पशु गौ घोड़ा आदि हमारे, प्रजागण हमारे और वीर लोग हमारे होंगे। तस्मात से लेकर यह 31वां श्लोक, स से लेकर मोची 32वां श्लोक, तत् से लेकर पद्यामी 33वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उससे अमुक अमुक पुरुष, अमुक पुरुष की संतानें अमुक स्त्री के पुत्र को हम भाग रहित करते हैं। वे जो कुमारगी है, वे कुमारगी मृत्यु की बेड़ी के प्रवेश वाले बंधन से ना छूटे। उस कुमारगी के अब प्रताप तेज प्राण और जीवन को मैं लपेटे लेता हूं। अब इस कुमारगी को नीचे लतियाता हूं। सुक्तम नौ, जितम से लेकर अराति पहला श्लोक, तत् से लेकर लोके दूसरा श्लोक, अगन से लेकर ज्योतिष अगन तीसरा श्लोक, वस्य भूयाय से लेकर देही चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जय किया हुआ वस्तु हमारा और निकासी किया हुआ धन हमारा हो, शत्रुओं को सब सेनाओं और कंजूसियों को मैंने रोक दिया है। ये ज्ञान स्वरूप परमेश्वर कहता है, यही सर्व उत्पादक परमात्मा कहता है, पोषण करने वाला जगदीश्वर मुझे पुण्य कर्म के लोक में रखे, पुण्य कर्म के समाज में रखे। सुख अर्थात तत्व ज्ञान का आनंद हम पावें और सुख अर्थात मोक्ष आनंद हम पावें और सर्व प्रेरक परमात्मा की ज्योति से हम मिल जाएं। अधिक श्रेष्ठ पद पाने के लिए हमारा यज्ञ देव पूजा संगतिकरण और दान व्यवहार श्रेष्ठ गुण वाला हो। श्रेष्ठ पद में मांगूं, श्रेष्ठ पद वाला मैं हो जाऊं। हे परमात्मन, श्रेष्ठ पद मुझ में धारण कर। इति द्वितीय अनुवाद षोडशम कांडम समाप्तम।